göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd ve sena O'na mahsustur. Ve O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafirdir, kiminiz de mümindir. Allah ise ne yapanız hakkıyla görendir. Göğü ve yeri hak ile yerli yerinde yarattı ve size şekil verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş ise ancak O'nadır. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Neyi gizlerseniz ve neyi açıklarsanız O'nu da bilir. Çünkü Allah sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar işlerinin vebalini dünyada kısmen tattılar ve ahirette onlar için pek elemli bir azap vardır. Bunun sebebi şudur: şüphesiz onlara peygamberleri mucizelerle geliyordu da onlar bize bir insan mı doğru yolu gösterecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Çünkü Allah gani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid, hamd edilmeye yegane layık olandır. İnkar edenler öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini zannettiler. De ki, hayır, Rabbime yemin olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınızdan muhakkak haberdar edileceksiniz. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. O halde Allah'a ve Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Çünkü Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. Ancak kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onun kötülüklerini örter. Onu ve benzerlerini içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. O ise ne kötü varılacak yerdir. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadıkça isabet etmez. O halde kim Allah'a inederse Allah onun kalbine hidayet, musibete karşı sabır verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Buna rağmen yüz çevirirseniz artık Resulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. Ey iman edenler! Şüphesiz ki eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan vardır. O halde onlardan sakının. Eğer affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise büyük mükafat ancak onun katındadır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. Nasihatlerini dinleyin. Emirlerine itaat edin. Ve kendiniz için bir hayır olarak Allah yolunda sarf edin. Artık kim nefsinin cimriliğinden korunursa İşte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç ile borç verirseniz, onu size kat kat artırır ve size mağfiret eder. Çünkü Allah şekur, iyilik edene çok mükafat verendir. Halim, azapta hiç acele etmeyendir. O, gayb-ı şehadeti, gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilendir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır.